sunt datoros să mulțumesc pentru organizarea și posibilității de a fost alături cu autorul, dar în organizarea acestui colegiu, reprezentanților celor două mari biblioteci universitare. Este aici, doamna directoare, doamna profesoară Terziman, directoarea generală a Bibliotecii Naționale. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. A fost Cotin alături de mine, mulțumesc acum pe acest și sper că vom fi în continuare alături pentru cercetarea și literatură de domnilor academicieni, domnilor profesori, doamnelor și domnilor, mulțumim Institutului de Istorie și Teorie Literară pentru invitația de a fi partener la acest colegiu național. Foarte puține cuvinte, ar dori să identific care ar fi prioritățile cercetării actuale din perspectiva bibliotecilor, din perspectiva bibliotecilor mari cu fondurile patrimoniale. Multe din problemele identificate de domnii academicieni se regăsesc și la biblioteci. De asemenea, știm că prima fază a cercetării o reprezintă cercetarea de bibliotecă. Bibliotecile patrimoniale au menirea de a crea instrumente de informare și documentare, de a crea cataloage, bibliografii specializate, de a face cunoscute fondurile deținute. Cunosc destul de bine, spun eu, din experiența profesională de mai bine de 20 de ani, biblioteci patrimoniale, precum Biblioteca Națională, de asemenea biblioteci județene și biblioteci universitare. Și cam din discuțiile dintre noi am identificat o serie de probleme. În esență, avem nevoie să fim ajutați pentru a ajuta sprijinii activitatea de cercetare. Pornind de la cazul concret al Bibliotecii Naționale a României, foarte puțin știu că Biblioteca Națională a României deține 500.000 de documente în colecțiile sale speciale, organizate în două colecții, colecțiile speciale din București și colecțiile de la filiala Batianeu. Să mă exprim simplist, avem documente în slavă veche, documente în latină, documente în gotică, documente în arabă, documente în greacă, în ebraică, în alte limbi mici. Multe din documente nu sunt catalogate. Nefiind catalogate, nu sunt cunoscute de către cercetători. Nefiind cunoscute, nu au fost cercetate la nivel filologic sau istoric. Prin urmare, problemele identificate aici, necesitatea specialiștilor, pe anumite specializări, sunt probleme deosebit de acute pentru bibliotecile care dețin fonduri de patrimoniu. Ne alăturăm tuturor demersurilor care fac posibilă înființarea de masterate interdisciplinare, de specializări care să sprijine recuperarea fondurilor documentare, aducerea la cunoștința opiniei publice, la cunoștința cercetătorilor acestor documente, valorificarea lor prin diverse forme specializate. Bibliotecarul nu realizează cercetarea fundamentală, dar bibliotecarul ajută prin cercetarea documentară, prin cercetarea bibliografică, ajută, sprijină pasul următor al cercetării. Mulți dintre dumneavoastră ați plăcit în spațiile bibliotecii cu diverse cercetări, mulți dintre dumneavoastră ați plăcit pentru cercetarea doctorală și toți am constatat cât de mult contează un instrument de lucru de tip catalog sau bibliografie sau încântarea de a descoperi un document nou de care uneori nici bibliotecarul nu știe. Două colegi de la Biblioteca Națională a României vor prezenta azi în comunicarea, aici în fonduri mai puțin cunoscute de la Biblioteca Națională a României, doar în ideea de a vedea ce anume se poate găsi, ce comori ascunse sunt într-o bibliotecă. Care ar fi demersurile concrete pe care dorim noi ca instituții biblioteconomice să le facem? Am pornit de la niște realități dure, am scos posturi la concurs. Într-o perioadă de criză paradoxală am avut posturi, mi-a fost permis să facem la concurs posturi. Și pentru specializările din bibliotecar colecții speciale, nu am avut ce recruta de pe piața muncii. Aveam nevoie de specialist să cunoască paleografie slavă, să cel puțin paleografie latină. Nu am reușit să recrutăm asemenea specialiști. Am reușit să facem un catalog al manuscriselor grecești aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale printr-o lucrare de doctorat al unui teolog care studiază în Grecia. Nu e normal. Normal ar fi să lucrăm cu specialiști mai noștri. Prin urmare, un alt demers, oarecum mai concret, am realizat un standard profesional, meseria de biblioteca cu cele 54 de profesii în interiorul ei atestat la Ministerul Muncii și acest standard ne permite să facem formare profesională continuă. Și sperăm cu sprijinul Institutului de Teorie și Istorie Literară, cu sprijinul domnului profesor Chivu, să realizăm cursuri de formare continuă în care să participe bibliotecari sau alți oameni interesați și să studiem paleografii, diverse forme de paleografii. Asta ar fi un demers concret, sperăm să se finalizeze până la sfârșitul anului din punct de vedere administrativ. În concluzie, îl felicit pe domnul profesor pentru perseverența de a susține un asemenea coloviu, pentru titlul temei, priorități în cercetarea actuală și, de asemenea, să adresăm rugămintea dumneavoastră ca în discuțiile care vor avea loc să țineți cont că și bibliotecile au prioritățile lor, de fapt priorități în care ne regăsim și noi, bibliotecarii, și dumneavoastră cercetători. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc!